O Rahman Allah Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı açıkça anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Gövdesiz olan yerde biten bitkiler de ağaçlar da Allah'a secde ederler. Göğe gelince onu yükseltti ve mizanı umum kainatta adalet ve dengeyi koydu. Ta ki tartıda haddi aşmayın ve tartmayı adaletle dosdoğru yapın. Hem tada eksiklik etmeyin. Yere gelince onu mahlukat için alçattı. Yaşamaya elverişli bir şekilde döşedi. Orada meler ve tomurcuklu hurma ağaçları vardır. Yapraklı hububat ve hoş kokulu bitkiler vardır. Ey insanlar ve cinler, o halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? O, insanı pişmiş, çamur gibi kuru bir balçıktan yarattı. Canlı, cinlerin babasını ise ateşin dumansız alevinden yarattı. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? O, yaz ve kış için farklı farklı olan iki doğunun Rabbi ve iki batının Rabbidir. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine tecavüz etmezler, karışmazlar. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? O ikisinden inci ve mercan çıkar. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Denizde koca dağlar gibi yükseltilmiş akıp giden gemiler O'nundur. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? O'nun, o yerin üzerindeki herkes ve her şey fanidir. Ancak celal, azamet ve kahır ve ikram sahibi Rabbinin vechi, zatı ve O'nun rızası için olan şeyler baki kalır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Göklerde ve yerde kim varsa ihtiyaçlarını ondan ister. O her gün, her an bir iştedir. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Ey insanlar ve cinler! Yakında size hesabınızı görmek için yöneleceğiz. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin sınırlarından geçip gitmeye gücünüz yetiyorsa, haydi geçin gidin. Halbuki bir kuvvet olmadıkça çıkıp gidemezsiniz. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Üzerinize ateşten dumansız bir alev ve alevsiz bir duman gönderilir de kurtulamazsınız. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Artık o zaman gök yarılıp da erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül haline gelir. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı sorulmaz. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Günahkarlar simalarıyla yüzlerinin karanlığıyla tanınır. Derhal perçemlerinden ve ayaklarından yakalanır da cehenneme atılıverirler. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Bu o cehennemdir ki günahkarlar onu yalanlarlar. O gün onunla o cehennem ile kaynar su arasında dolaşır dururlar. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Hesap vermek üzere Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimse için, Allah'a yakın kılınmış kullar olan sabikun için adın ve naim olarak iki cennet vardır. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? O her iki cennette dallar, çeşit çeşit meyveli ağaçlar sahibidirler. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangi yalanlayabilirsiniz? İkisinde de akan iki pınar vardır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İkisinde de her meyveden çifter çifter çeşitler vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Onlar o gün astarları kalın atlastan, döşekler üzerinde yaslanan kimselerdir. İki cennetinde olgunlaşmış meyveleri kendilerine yakındır. Toplaması kolaydır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Onlar da kocalarından başkasına bakmayan kadınlar vardır ki, bunlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? İyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir? Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Bu ikisinden başka amel defterleri sağ eline verilen ashab-ı yemin için Firdevs ve Meva olarak iki cennet daha vardır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Onun her ikisi de yemyeşildirler. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? İkisinden de fışkıran iki pınar vardır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? İkisinde de her nevi emsali görünmemiş meyve, hurma ve nar vardır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Onlarda o cennetle hayırlı, iyi huylu güzeller vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İnciden çadırlar, cibinlikler içinde perdelenmiş huriler. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Onlardan, kocalarından önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Onlar yeşil yastıklara ve harikulade güzel döşeklere yaslanmış kimselerdir. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Celal, azamet ve kahır ve ikram sahibi Rabbinin ismi ne yücedir!